Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 dzień lutego. Minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Posłowie pracują nad wyższymi karami za gwałt. Oddział dziecięcy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie nie kończy prac. Otrzymałem telefon od pana dyrektora Arnolda Króla. Doszedł do porozumienia z pediatrami i wycofuję wniosek o zawieszenie funkcjonowania oddziału pediatrycznego. To będzie ekstremalny eksperyment, bo w temperaturze minus 50 stopni. Będziemy przede wszystkim trenować, się odżywiać odpowiednio, próbować odpoczywać. Za chwilę pomyślę sportowców z Politechniki Krakowskiej. W Sejmie rozpoczęły się prace nad zaostrzeniem kar za przestępstwa na tle seksualnym. Najważniejszym założeniem przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu nowelizacji kodeksu karnego jest, jak uzasadnił wiceminister Michał Woś, wzmocnienie ochrony ofiar gwałtów. Gwałtów ze szczególnym okrucieństwem i gwałtów na małoletnich. Zamysłem projektodawcy jest właśnie dokonanie takiej racjonalizacji reakcji prawnokarnej na czyny zabronione, skierowane zwłaszcza przeciwko wolności seksualnej, która w pełniejszym stopniu będzie odzwierciedlała charakter danego czynu oraz zagrożenie stwarzane przez danego sprawcę. Według założeń projektu możliwa ma być bezterminowa izolacja sprawcy. Większość zmian popiera Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Decyzją Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji. O takie rozwiązanie wnioskowała m.in. PO. Poseł Arkadiusz Myrcha mówił o potrzebie debaty. Apeluję do obecnych tu przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Potraktujmy pracę nad tym projektem ustawy jako początek do szerszej debaty o prawdziwej i kompleksowej walce z tym ohydnym zjawiskiem przestępstw na tle seksualnym. Projekt nowelizacji wprowadza do kodeksu karnego przestępstwo polegające na gwałcie, które w efekcie doprowadza do śmierci ofiary. Według założeń resortu sprawiedliwości sprawcy takiego czynu groziłoby do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia lub dożywocie. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem resort sprawiedliwości chce podniesienia górnej granicy kary do 25 lat więzienia. To dobre informacje dla małych pacjentów. Oddział dziecięcy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie nie kończy prac. To dlatego, że doszło do porozumienia między dyrekcją a pediatrami, mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Otrzymałem telefon od pana dyrektora Arnolda Króla, wicedyrektora Chełmskiego Szpitala Wojewódzkiego. Poinformował mnie, że doszedł do porozumienia z pediatrami i wycofuje wniosek o zawieszenie funkcjonowania oddziału pediatrycznego. Serdecznie gratuluję panu dyrektorowi. Wiem, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji jako wicedyrektor. Cieszę się, że jego działania, jak również działania mojego pełnomocnika do spraw medycznych, pana Jakuba Banaszka, przyniosły rezultat. Od piątku oddział dziecięcy przyjmował pacjentów tylko w stanie zagrożenia życia. W serwisie Trójki teraz zgoda Parlamentu Europejskiego na przepisy dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Europosłowie zatwierdzili zmiany w systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2. To sprawa kluczowa dla Polski, której gospodarka jest oparta na węglu. Polscy europosłowie mówili, że porozumienie nie jest idealne, ale wskazywali na korzyści. Szef Komisji Przemysłu Jerzy Buzek podkreślał, że Polska uzyskała dodatkowe, bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla przemysłu energochłonnego. Obronić przemysł producentów stali, producentów cementu, papieru, nawozów, to się udało. To bardzo ważne. W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska ma otrzymać około 135 milionów darmowych uprawnień do emisji, a to oznacza dodatkowe pieniądze na inwestycje w sektor energetyczny i ciepłowniczy. Uzgodnione zmiany wejdą w życie w 2021 roku. Wtedy też zacznie działać fundusz modernizacyjny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na K2, gdzie wspinają się polscy himalaiści, jest teraz minus 50 stopni Celsjusza, a trzech sportowców spędzi w takiej temperaturze w specjalnej komorze termoklimatycznej 100 godzin. Wezmą oni udział w eksperymencie Politechniki Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, którego celem jest sprawdzenie, jak ludzki organizm reaguje na zimno. Jednym ze śmiałków jest Walerian Romanowski, litewski kolarz o polskich korzeniach, który przygotowuje się do ustanowienia rekordu Guinnessa. Chce pokonać 1000 kilometrów na rowerze w arktycznym mrozie. W komorze rozmawiał z nim nasz reporter. Ile mamy tutaj stopni, panie Walerianie? Znaczy obecnie mamy około 30 stopni, ale za kilka godzin będziemy mieć w granicach 50 stopni na minusie. Będziemy przede wszystkim trenować, się odżywiać odpowiednio, próbować odpoczywać. Dieta i ruch to są kluczowe sprawy, jeżeli chodzi o wytrzymanie. Podstawowy warunek do spełnienia to jest sprawność fizyczna, to jest jedno, żeby przez te 100 godzin bez małego, bez przerwy wytwarzać ciepło poprzez ruch, poprzez chodzenie, poprzez jazdę na rowerze. Wiadomo, że do tego się dołącza również jakość jedzenia, odpowiednie ubrania, ale to są dodatki. W eksperymencie udział weźmie też alpinista Piotr Śliwiński, koordynator projektu ustanowienia rekordu Guinnessa Włodzimierz Kuc. Wszyscy oni poddadzą się badaniom lekarzy, biochemików, dietetyków, fizjologów, trenerów przygotowania fizycznego i inżynierów. Nikt dotychczas nie prowadził tego typu badań. To był serwis Trójki. A to będzie serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski w studiu. I czekamy do piątku. Wtedy rozpoczną się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Już następnego dnia o pierwsze medale będą walczyć biatlonistki. W sprincie wystartuje m.in. Weronika Nowakowska, którą dziwią niskie temperatury, jakie sportowcy zastali w Korei. Warunki, które zastaliśmy, są zaskakujące, bo wszystkie nasze wizyty tutaj w Korei były raczej bardzo ciepłe i problem był raczej ze śniegiem i z deszczem, a nie z tak niskimi temperaturami. Poza tym nie stykałyśmy się z takimi temperaturami w ostatnich latach, więc jest to na pewno największe wyzwanie, jakie przyszło nam podjąć tutaj. Więc będą to na pewno bardzo trudne igrzyska i wyniki myślę, że mogą być zaskakujące ze względu na tę pogodę, która tu panuje. Dziś w Pjongczangu minus 14 stopni. W Lubinie w piątek o 20:30 ma być koło zera, kiedy na boisko wybiegną piłkarze Zagłębia i Legii w pierwszej pozimowej przerwie kolejce Lotto Ekstraklasy. Do składu mistrzów Polski wraca po długiej przerwie na kontuzję Mirosław Radowicz. Cel jest absolutnie jasny, bo musimy zdobyć mistrzostwo Polski. Ja osobiście bym chciał, bo wiemy, że żadnej drużynie się nie udało 3 razy pod rząd. Większość chłopaków ma świadomość tego, że to jest dodatkowa motywacja dla wszystkich. Na wiosnę, ten drugi część sezonu będziemy zdecydowanie lepiej, szybciej grali. Przede wszystkim myślę, że te wahania formy będzie zdecydowanie mniej. U nas zimowa przerwa się kończy. Na Wyspach zastanawiają się, czy jej nie wprowadzić. José Mourinho uważa, że brak odpoczynku dla piłkarzy w Premier League przeszkadza im potem kopać z sukcesami w Lidze Mistrzów. Pep Guardiola mówi z kolei wprost, że przeładowany meczami okres świąteczno-noworoczny piłkarzy wręcz zabija. No i władze ligi dyskutują z Federacją Angielską, czy aby w styczniu nie odsapnąć i to już w kolejnym roku. W Niemczech, jak wiadomo, mają kilka tygodni wolnego, ale już wrócili do gry i dziś pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Krajowym Pucharze. Bayern gra na wyjeździe z trzecioligowym Paderborn i nie rozpocznie meczu w prime time, czyli o 20:45, tylko o 18:30. Wszystko dlatego, że sąd w Paderborn przyznał rację kilku mieszkańcom budynków koło stadionu, którym spotkanie zakłóciłoby ciszę nocną i nic nie da się z tym zrobić. Znów o sporcie po 19:00. Już nie możemy się doczekać. A co w pogodzie? W pogodzie bezchmurna i mroźna. Taka będzie dzisiejsza noc, zapowiadają synoptycy. W Dolinach Karpackich lokalnie minus 14 stopni, a w pozostałych regionach. Na północnym wschodzie termometry pokażą nawet minus 12 stopni, na południowym zachodzie minus 6, minus 7 w centrum, na wybrzeżu minus 5. Jutro więcej słońca w centrum i na północy kraju, na południu więcej chmur, ale i temperatury wyższe. W okolicach Opola 3 stopnie powyżej zera, stopień na plusie w Krakowie i Katowicach, w Łodzi 0, a im dalej na północ, tym chłodniej. Stopień poniżej 0 w Toruniu, minus 2 w Olsztynie, minus 3 w Suwałkach i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Janek, hamuj! Ale jak? Pługiem hamuj, albo zrób przysiad, albo się przewróć, sama nie wiem. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł i zleć sprawdzian bezpieczeństwa już za 49. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Ten wór. Laocze i Nieraj. Wreszcie się do nas Państwo odezwali, ale trudno się temu dziwić. Ważny temat przed nami. Wszystko zależy, jakie ptaki i kiedy. Na przykład sikorki ubóstwiają pestki słonecznika i słoninę, ale broń Boże, nie soloną. Bardzo dziękujemy i czekamy na więcej rad. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, mówiliśmy w prognozie pogody, że mróz trzyma, mroźna noc przed nami. No właśnie, a zima to czas do karmienia ptaków. Trzeba jednak wiedzieć, jak często i czym je karmić. Chodź, chodź piękno, to chodź. No chodź, malutka, no chodź. Tak jak pani widzi, orzeszki ziemne, oczywiście niesolone. Kosy jedzą i rodzynki, i orzeszki. A pan wie, jaki gatunek ptaków co lubi? No, słonecznie to każdy ptak zje. A co pan tutaj ma, płatki owsiane? Dla kogo? Kaczki. Te krzyżówki. Tu przychodził samczyk też taki z obrączką. Też przychodził właśnie na takie łakocie. Na przykład mój sąsiad karmi ptaki chlebem, bułkami. Nie jest to najlepszy pokarm. Michał Jabłoński z warszawskiego zoo. Nie jest to dla ptaków dobre, zwłaszcza dla ptaków wodnych. Ten pokarm kwaśnieje w olu, w żołądkach i może ptakom zaszkodzić. Chleb zawiera na przykład sól. Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Czy też substancje spulchniające, czy jakieś substancje konserwujące, które ptakom bardzo szkodzą, obciążają ich nerki, obciążają ich układ nerwowy i niestety prowadzą do różnych chorób, do różnych niewydolności. Najlepiej, jeżeli dokarmiamy łabędzie albo kaczki, to przygotowuję sobie specjalną mieszankę ziarnową. Jest na przykład owiec, są to granulaty dla ptaków. Są one dostępne w sklepach zoologicznych i wtedy z powodzeniem można tym ptaki karmić. Panowie tak codziennie tutaj? No to różnie, wie pan, jak do pracy nie jadę, no mam wolne chwile. To mięso dla kogo pan przyniósł? Dla siwej wrony, mam koleżankę taką wronę z 5 lat, się z nią koleguję. Mięso mielone, wieprzowe i ze słoniną, chodź. Panu z ręki je? Jedzą, no się nie boją. Wrony? Nie, to jest gawron. Gawron. Gawron? No chodź piękna, chodź. Może się mnie boją. Może nie przyjść. No chodź. Ja mieszkam w Kampinosie, więc marchewkę rzucamy i jabłka. Oczywiście ptaki sobie wybiorą z tego, co lubią najbardziej. Rodzynki to przede wszystkim kwiczoły czy też kosy. Ale one też są dosładzane często, to nie jest szkodliwe. Dlatego warto wybierać takie rodzynki, czy w ogóle takie owoce suszone, które nie są siarkowane. Natomiast one nie są najczęściej dosładzane. To jest ten naturalny cukier, z którym ptaki sobie oczywiście poradzą. Ważne właśnie, żeby nie zawierały konserwantów. Dlaczego ptaki lubią orzeszki? Orzechy i na przykład nasiona słonecznika są takim pokarmem wysokotłuszczowym. Zapewniają ptakom wysoką kaloryczność, którą przyjmują razem z pokarmem. Tak naprawdę do orzechów znajdziemy amatorów i wśród kawek, wśród gawronów, wśród wron, ale też wśród drobniejszych ptaków, na przykład sikorek, które sobie spokojnie z orzechami poradzą, skubiąc sobie po prostu po kawałku. W Anglii na przykład karmienie ptaków jest bardzo modne, no i zwabia się do przydomowych ogródków różne gatunki. To dotyczy także ptaków leśnych, ptaków parkowych, ptaków z ogródka. Szymon Bzoma z grupy badawczej ptaków. To na świecie jest bardzo popularnym zajęciem i istnieją serwisy, gdzie można dodawać właśnie My Garden List i inne tego typu rzeczy, porównywać się z innymi, znajdować sposoby na to, żeby w tym ogródku było więcej ptaków, jakoś zwabiać różne gatunki, specjalne karmniki, specjalne poidełka. To na świecie dokarmianie ptaków, na przykład w Wielkiej Brytanii, jest warte kilka miliardów funtów, ale za to musi stać wiedza. Sójka, mówię. Ale ten duży. No sójka. A te małe? Sikorki. A, sikorki. No choć piękna. Kto najbardziej bieduje zimą? Każdy ptak, wie pani, ma jakiś problem zimowy. No, ale niektóre są sprytniejsze, szybciej sobie coś złapią po drodze, jakiś kruk. Bardziej, wie pani, jest masywny, nie? Większy, ma jakąś przewagę, jak gdyby, nad małymi ptakami. Ptaków też nie należy karmić za często. Ptaki też muszą zdawać sobie sprawę, że nie tylko żyją w naszych karmnikach, ale muszą także dobywać sobie pokarm naturalnie. Jeżeli ptaki przyzwyczajają do karmienia tylko w karmnikach, one po prostu no, przestaną żerować i może zdarzyć się sytuacja taka, że zapomnimy sypać pokarm do karmika i ptaki w czasie większych mrozów zginą, bo stają się po prostu niedołężne. Sikorkom warto podawać słonecznik, bo tłusty, one w ten sposób budują łatwiej tę tkankę tłuszczową, natomiast warto też samemu przygotować na przykład takie kule tłuszczowe, które bazują na smalcu i właśnie na pestkach i na nasionach i oczywiście ważne, niesolone. Proszę pamiętać, to co jedzą ludzie nie zawsze służy ptakom. Człowiek to nie ptak, ptak to nie człowiek. A tą sprawą zajęła się Izabela Woźniak. Jak państwo i jakie ptaki państwo dokarmiają? 2273, także zd3@polskieradio.pl. A już teraz Młodzi Zdolni, Greta Van Fleet. Ależ to doskonały utwór. Edge of Darkness i Greta Van Fleet. 23 minuty po godzinie 17. Jest praca dla osób z wykształceniem prawniczym. O tym teraz powiemy. Zapraszamy do Trójki. 31 dnia stycznia w życie weszła ustawa zmieniająca prawo wyborcze i w związku z tym ruszyła właśnie rekrutacja na nowych komisarzy wyborczych. Kandydaci mają być apolityczni, nie mogą więc być członkami partii politycznych. Komisarze wyborczy będą m.in. powoływać obwodowe komisje wyborcze i zarządzać druk kart do głosowania, mówi Anna Godzwon z Państwowej Komisji Wyborczej. Do tej pory komisarze wyborczy byli sędziami, było ich 51. Po zmianie kodeksu wyborczego komisarzy wyborczych będzie 100. Będą to osoby, które będą musiały legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym i dawać rękojmie należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego. Czy to znaczy, że prawie każdy, kto skończył studia, może zostać komisarzem wyborczym? Teoretycznie zgodnie z ustawą tak. A co kryje się pod określeniem rękojmia należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego? To jest pojęcie nieostre, niezdefiniowane i tak szczerze powiedziawszy zależne od uznania, interpretacji. Profesor Bartłomiej Michalak, specjalista z zakresu prawa wyborczego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeżeli ja miałbym odpowiedzieć na to pytanie, dla mnie to tą rękojmią była aby znajomość materii i doświadczenie w zarządzaniu, szczególnie w administracji publicznej. Czy to, że już nie są ograniczeni do tego wyboru tylko sędziowie, to dobra zmiana? Ja myślę, że każda zmiana ograniczająca omnipotencję sędziowską jest dobra. Paweł Zdun, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów. Dopuszczenie nowych ludzi do tych stanowisk komisarzy, szeroko rozumiane środowisko prawnicze, czyli także asesorzy, inni. W zasadzie każdy, kto skończył prawo. Otóż to jest bardzo dobre, bo jest rozerwana ta więź między zamkniętą grupą sędziowską, która tak naprawdę do dzisiaj jest rządzona przez wąską grupę zwaną kastą. To jest jeszcze nie wszystko, ale krok w bardzo dobrym kierunku. Czym się taki komisarz zajmuje? Przede wszystkim jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej w terenie, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza, która liczy 9 sędziów, nie jest w stanie i nie byłaby w stanie przygotować wyborów w każdym najdalszym zakątku Polski. Musi mieć do tego swoich ludzi. Takimi ludźmi są komisarze wyborczy. Kodeks wyborczy to jest kilkaset artykułów, niezwykle szczegółowych. Każde wybory organizowane są inaczej. W związku z tym osoba, która będzie pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej, będzie musiała przede wszystkim charakteryzować się bardzo dobrą znajomością tego prawa wyborczego. Jest to wymóg dosyć, wbrew pozorom, wysoko postawiony, dlatego że osób z doświadczeniem w zakresie organizacji prawa wyborczego, nawet do tej pory, gdy tych komisarzy było dużo mniej, byli oni powoływani spośród sędziów, to zwłaszcza jeżeli zmieniała się kadencja, powoływani byli nowi komisarze, to zanim się wdrożyli w swoje obowiązki, z reguły trochę czasu zajęło, bo co innego znać materię prawa wyborczego, a co innego znać praktykę działania. Niektórzy zwracają uwagę na to, że prawo wyborcze jest bardzo skomplikowane. No i ci, którzy nie mają doświadczenia, że oni mogą nie podołać. Już absolwenci prawa z całą pewnością poradzą sobie nawet z tym skomplikowanym prawem, z jego interpretacją. Tu następuje sprzężenie zwrotne. Ponieważ prawo jest pisane głównie dla prawników, to ono jest pisane w ten sposób, żeby prawie tylko prawnicy albo tylko prawnicy i to najlepiej już z dużym doświadczeniem mogli je interpretować. Jeśli będzie się otwierać, jak tutaj, zawód dla szerszego grona, już tych na przykład, którzy skończyli prawo, a przy urzędnikach wyborczych w ogóle dla osoby z wyższym wykształceniem, to prace będą musiały także iść w drugim kierunku, to znaczy prawo będzie musiało być pisane w sposób prostszy. Kandydatów na komisarzy wyborczych przedstawia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, natomiast decyzję o ich powołaniu podejmuje Państwowa Komisja Wyborcza. Jeśli ta dwukrotnie odrzuci kandydatury MSWiA, to komisarzy samodzielnie powoła szef tego resortu. A o nabór na komisarzy wyborczych pytała Paulina Kozion. 27 minut po godzinie 17, 2 dwójki, 7 trójek, także zd3@polskieradio.pl. Call a party now. Packed up our cars, move to the next town. Mówiliśmy w popołudniowej audycji o tym, jak dokarmiać ptaki. No i w tej sprawie rozdzwoniły się telefony. W naszym ogrodzie dokarmiamy również parkę dzięciołów. Oprócz sikorek takich żółtych i niebieskich i wróbelków mamy parkę dzięciołów. I te dzięcioły elegancko sobie zbierają słoninkę zawieszoną na sośnie i również nauczyły się zaglądać do karmnika, gdzie wykładam tę słoninkę ze słonecznikiem i z kaszką. Ja też staram się dokarmiać ptaki. Niestety nie potrafię jeszcze rozróżniać ich gatunków, dlatego tak sobie technicznie nazwałem, że ja dokarmiam pana kulkę. A dokarmiając trzeba uważać, kogo się dokarmia. Z żoną od jakiegoś czasu przygotowujemy właśnie takie kule tłuszczowe dla sikorek, ale okazuje się, że z ptaków najczęściej przylatuje lis. Bardzo mu to smakuje. Bardzo dziękujemy za te telefony. Minęła już 17.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z odznaczonymi tytułem Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. Tym wyróżnieniem honorowane są osoby, które pomagały Żydom podczas II wojny światowej. Prezydent mówił, że sprawiedliwi wśród Narodów Świata to herosi, bo trzeba było wielkiej odwagi, aby w obliczu zagrożenia wyrokiem śmierci swojej i swojej rodziny pomagać innym. Dziecięcy oddział chełmskiego szpitala wznawia przyjęcia pacjentów. Przełom przyniosły rozmowy dyrekcji placówki z lekarzami pediatrii. Do zespołu ma dołączyć nowy lekarz, który ma rozpocząć pracę w kwietniu. Od piątku szpital w Chełmie nie przyjmował chorych dzieci. Wcześniej rozpoczęły się już wypisy małych pacjentów. Trudności w obsadzie dyżurów pojawiły się po tym, gdy dwie lekarki spośród 7 lekarzy zatrudnionych w tym oddziale wypowiedziały klauzule opt-out, które pozwalają na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Ponad 80% dzieci w wieku od 7 do 14 lat ma własny telefon. Wynika z danych opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Ankietowani dorośli deklarowali, że na telefon dla dziecka wydają około 20 zł miesięcznie. Z badania wynika, iż co trzeci rodzic kontroluje treści przeglądane w sieci przez dzieci. Ponad połowa badanych dzieci deklaruje, że samodzielnie instaluje aplikacje na telefonie. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Wygrane na automatach czy w grze w kości będą zwolnione z PIT, przewiduje projekt nowelizacji ustaw podatkowych przyjęty dziś przez rząd. Zmiany obejmą też zasady amortyzacji w przypadku firm nabytych w drodze spadku lub darowizny oraz ulgę podatkową dla twórców. Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie, które ma zakończyć geoblokowanie w sieci. Chodzi o utrudnianie klientom dostępu do sklepu internetowego ze względu na ich kraj zamieszkania. Rozporządzenie zacznie obowiązywać pod koniec roku, jeszcze przed czasem zakupów przedświątecznych. Jutro poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Jak przewidują eksperci, pozostaną one bez zmian. Za taką decyzją przemawia m.in. to, że inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, tłumaczy główny ekonomista Société Générale Jarosław Janecki. Zgodnie z wypowiedziami prezesa NBP, stopy procentowe mogą pozostać bez zmian nawet do połowy 2019 roku. Jednak jeżeli sytuacja na rynku będzie się zmieniała i pojawią się dane, które będą wskazywać, że inflacja może wzrosnąć, no to wówczas Rada Polityki Pieniężnej będzie reagowała nieco wcześniej. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Leśnictwo jednym obok budownictwa i przetwórstwa przemysłowego z najbardziej niebezpiecznych dla pracowników sektorów gospodarki. W latach 2014-16 poszkodowane zostały 133 osoby, 45 osób straciło życie. Wiele z nich zatrudnionych było na umowach cywilnoprawnych, między innymi o dzieło, mówi Jakub Chojnicki z Państwowej Inspekcji Pracy. Taka umowa nieoskładkowana składkami wypadkowymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powoduje, powoduje, że osoba pracująca na umowę o dzieło jest pozbawiona praktycznie wszystkich świadczeń, które związane są z uprawnieniami poszkodowanego na przykład pracownika czy zleceniobiorcy. Do wypadków w leśnictwie dochodzi najczęściej na skutek uderzenia spadającym pniem lub gałęzią. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe, przez które przechodzi trzęsienie ziemi. Zaczęło się wczoraj na Wall Street, gdzie Dow Jones stracił prawie 1200 punktów. Dziś rano mieliśmy spadki w Azji. Indeks giełdy japońskiej Nikkei przejściowo tracił nawet blisko 7%, aby zakończyć dzień niecałe 5% pod kreską. Czerwony kolor dominował też w Europie i na warszawskim parkiecie. Zdaniem analityków mamy do czynienia z korektą, a nie początkiem głębszego krachu. Na rynku walutowym euro kosztuje 4 zł 17 groszy, dolar 3 zł 37 groszy, frank szwajcarski 3,59, a funt 4,70. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. W nocy w północnych regionach kraju lokalnie poprószył śnieg, na zachodzie miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 600 metrów, temperatura minimalna od minus 12 stopni miejscami na północnym wschodzie do minus 6 stopni na Opolszczyźnie, w Dolinach Karpackich lokalnie minus 14 stopni, a na wybrzeżu minus 5. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany z kierunków południowych. Jutro temperatura maksymalna od minus 4 stopni lokalnie na Pomorzu do minus 3 na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich od minus 3 stopni do zera, na wybrzeżu około 1 stopnia poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2017. Wśród wielu ofert znajdziemy legendę segmentu SUV Toyota RAV4. Dostępną od ręki z rabatem nawet do 19 200 zł i w kredycie 50 na 50. Nie zwlekaj! Ta i inne wyjątkowe oferty czekają. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017. Dostępne w standard kredycie 50 na 50 Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro filet z kurczaka 38% taniej 9,99 za kilogram, a masło mlekowita 43% taniej 3,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch, duży elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 990. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 18, audycja popołudniowa. Wyścigi Formuły 1 nie będą już takie jak rok temu. W nowym sezonie, który rusza w marcu, nie zobaczymy tak zwane grid girls, czyli hostess towarzyszących zawodnikom przed i po zawodach. Zarządzająca wyścigami spółka Liberty Media nie chce, by jej wizerunek był kojarzony z przedmiotowym traktowaniem kobiet. Czy ma rację? Mówi Izabela Karska, przedstawicielka stowarzyszenia Twoja Sprawa, od lat walczącego z seksualizacją przestrzeni publicznej. To są wszelkiego rodzaju eventy, wystawy, spotkania, w których obecność atrakcyjnych, pięknych kobiet jest, no, oczekiwana. Jest pewien taki stereotyp przyjęty, że dobrze, żeby takie panie się pojawiały. It's lights out and away we go and Vettel gets away very well indeed. Lewis Hamilton hot on his tail. Jest to praca tak jak każda i nie dopatrywałbym się tutaj w tym jakiegoś innego podtekstu. To zależy od osoby pewnie, czy to jest krępujące, czy nie, czy jest w stanie występować po prostu. Miejmy świadomość, że wizerunek kobiety wykorzystywany w reklamie, w marketingu pełni określoną funkcję, często wielofunkcyjny jest. Reklama i marketing kształtuje światopogląd i pewne stereotypy. Może je zmieniać, może je utrwalać. Teraz pytanie, co utrwalamy? Wydaje mi się, że gdzieś jest bardzo taka delikatna, subtelna granica, kiedy to piękno zaczyna się przeradzać w wykorzystanie komercyjne kobiecego ciała. To jest pewnego rodzaju uprzedmiotowienie? Uprzedmiotowienie, tak, dokładnie. I tak długo, jak się nie przekracza tej granicy, to jest wartość. A moja obserwacja wskazuje na to, że już od dawna ta granica została przekroczona i dlatego pojawił się problem. Jedyną rzeczą, do której tak naprawdę mogą niektórzy mieć obiekcje, według mnie, jest strój hostes. Małgorzata Miksa-Grabska, właścicielka agencji Multifashion. Jednak osoby, które pracują podczas tego typu eventów, wiedzą tak naprawdę, jak ten strój będzie wyglądał, że są to powiedzmy kuse, spódniczki, sukienki bądź krótkie shorty. No i ja osobiście jako właściciel agencji nie uważam, żeby było w tym nic złego tak naprawdę. Jeżeli zaczynamy się zbliżać w stronę pornografii, w stronę takiej erotyki, gdzie już ewidentnie jakby czuje się, że to jest taki element silnego erotyzowania tej sytuacji, to uważam, że to jest właśnie przekroczenie tej granicy. Jeżeli na imprezach są hostesy, to jest to jakiś fajny dodatek i chyba bez sensu jest to zmieniać. To jest kwestia kontekstu, w którym pojawia się wizerunek kobiety. Przykładowo mamy stewardesę reprezentującą konkretną linię lotniczą, która oprócz swojej atrakcyjności fizycznej, która jest na pewno atutem decydującym o tym, że taka, a nie inna kobieta jest przyjęta do pracy, to jednak ma pewien pakiet informacji, rzetelnej wiedzy, którą może służyć klientowi firmy. Więc pełni rolę też pewnego rodzaju eksperta. Natomiast weźmy sytuację targów samochodowych. Nikt tej kobiety nie zapyta o warunki techniczne pojazdu, przy którym stoi, go reklamuje czy uatrakcyjnia. Też nie do końca się z tym zgadzam, bo właśnie akurat w naszej agencji znam dziewczyny, z którymi współpracujemy. Wiem, kim są osoby, które pracują czy to podczas imprez, targów motoryzacyjnych, czy właśnie zawodów żużlowych i wiem, na jakim poziomie jest ich intelekt. Tak naprawdę są to często studentki podyplomowe, studentki medycyny, prawa i absolutnie nie odbieram tego jako coś złego. Tak naprawdę to jest z każdego indywidualna sprawa. Drodzy Państwo, powitajmy gromkimi brawami nowy model rasy X. Wyobrażam sobie taką sytuację, że... Mateusz Żuchowski, dziennikarz motoryzacyjny. Takie wydarzenia jak targi motoryzacyjne czy jakieś wydarzenia sportowe będą się odbywały bez obecności hostes czy modelek, no bo jednak wiemy, że to nie one są głównym powodem, dla którego takie wydarzenia mają miejsce. Ale wydaje mi się, to jest chyba takie trochę sztuczne jednak teraz ograniczanie w imię poprawności, robienie problemu trochę tam, gdzie tego problemu nie ma. Pani w sklepie, czy hostesa tym bardziej, czy stewardesa, każda pani powinna o siebie dbać. Natomiast to jest bardzo subtelna sprawa, to jest bardzo kulturowe. Jest pytanie, gdzie jest ta granica i czy jest rzeczą ważną, żeby jednak przestrzegać tej granicy dobrego smaku. Według najnowszych doniesień BBC Sport, tak zwane Grid Girls mają być w Formule 1 zastąpione Grid Kids, czyli młodymi, obiecującymi zawodnikami, na przykład kartingowymi. A tą sprawą zajął się Kuba Witkowski. Co sądzą Państwo o tych zmianach, które czekają Formułę 1? Proszę do nas pisać, proszę dzwonić. zd3@polskieradio.pl. Także 2 2 i 7 3. A już za chwilę kilka. Puls trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę nowelizującą przepisy o IPN, ale zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego i na ten temat Łukasz Karusta porozmawia z ekspertami, z publicystami już niebawem. A już teraz Cortez i dobry moment. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Szczęśćmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tu Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej. Dobry. I Piotr Zaremba z Do Rzeczy i Dziennika Gazety Prawnej. Z sieci. Dzień dobry. I Dziennika Gazety Prawnej, tak jest. Przed południem prezydent podpisał ustawę o IPN, a najbardziej kontrowersyjne artykuły skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że ustawa wejdzie w życie, a dopiero później zajmie się ją Trybunał. Porozmawiamy o tym, jakie ona wywoła skutki w Polsce, ale przede wszystkim w stosunkach międzynarodowych. Ale zacznijmy jednak od naszego podwórka. Dlaczego, jeśli prezydent miał wątpliwości, to pozwala, by ustawa weszła w życie, a nie skierował jej do Trybunału w trybie prewencyjnym? Janusz Łudrzyński? No, prezydent tłumaczył w swoim wystąpieniu, że on nie podziela tych wątpliwości. To znaczy on uważa, że ustawa jest, że zapisy ustawy są jasne i precyzyjne, ale ponieważ one wywołują kontrowersje, chce, żeby one zostały ocenione przez Trybunał Konstytucyjny. No, ta decyzja prezydenta jest, powiedziałbym, najmniej zła z wszystkich, które decyzji mógł podjąć, dlatego że no, z jednej strony istniał dosyć duży nacisk ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, żeby prezydent tą ustawę podpisał, ponieważ, no, jak Jarosław Kaczyński mówił, no, to jest kwestia walki o godność. No, wycofanie się przez prezydenta w takiej sytuacji było prawie niemożliwe. Z drugiej strony opozycja oczekiwała weta i też tego weta oczekiwali przeciwnicy tej ustawy. Tylko, że ja mam problem z tą decyzją pana prezydenta dwojaki. Po pierwsze, jak popatrzymy na przekazy zagranicznej prasy, które są już po dzisiaj, no on wszystkim mówią, prezydent podpisał, ustawa wchodzi w życie. No bo taki jest fakt. Znaczy, twardy fakt jest taki, że prezydent podpisał. To, że się do tego zdystansował, to oczywiście dobrze. Mi się bardzo podobały te wątki, w których prezydent mówił, że w Polsce nie ma miejsca na nienawiść, nie ma miejsca na rasizm ani na antysemityzm. Po tym, co słyszeliśmy wczoraj pod Pałacem Prezydenckim, powiem szczerze, to były bardzo potrzebne słowa, bo te apele do prezydenta, zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę, no one, no przepraszam, już były po prostu antysemickie. Piotr Zaremba, prezydent wydaje się dopuszcza mimo wszystko, że ustawa jest niekonstytucyjna, to dlaczego pozwala na jej funkcjonowanie? No nie, no ale jest ta formuła kontroli następczej, to znaczy formuła, która się najpierw podpisuje, a potem kieruje. To jest tak teoretycznie, bo pomijając ten konkretny problem, czy tę konkretną ustawę, no to jest taka formuła, powiedziałbym, kiedy to nie jest spór, jakiś ma bardzo ostry, tylko wątpliwości, prawda? Natomiast ja przypomnę dwie rzeczy. No po pierwsze, istotą sporu o ustawę nie jest to, że ona jest sprzeczna z polską konstytucją. Istotą jest to, czy ona jest akceptowalna dla Izraela, prawda? Więc z tego punktu widzenia ten ruch z Trybunałem Konstytucyjnym jest trochę takim symbolicznym osłabieniem wrażenia, że się całkowicie ustawę bez dyskusji nie przyjmuje, ale ona z tego niewiele wynika. No, zwłaszcza, że ten obecny Trybunał, nie sądzę, żeby ją w jakikolwiek sposób zakwestionował. A czy w Izraelu to wybrzmi, że mimo wszystko, że prezydent podpisał, ale... Wątpię. No i druga uwaga. Ja wczoraj przeprowadzałem wywiad dla Dziennika Gazety Prawnej z panią ambasador Azari, ambasador Izraela, i no ona stawiała bardzo mocno taką kwestię, że może najpierw spróbujmy przynajmniej raz, dwa się spotkać w tym gronie tych ekspertów, a potem ewentualnie prezydent podejmie tę decyzję. Ja rozumiem oczywiście, że środowisko PiS-u, także prezydent, uważają, że wszelkie takie właśnie ruchy typu najpierw rozmawiamy, a potem akceptujemy, to jest wrażenie, że robimy coś pod dyktando, ale wydaje mi się, że jednak pewien rodzaj dyplomacji tu można było zastosować. Nawet jeżeli prezydent był zdania, że na końcu i tak podpisze, może takie symboliczne spróbuje porozmawiać przed podpisaniem. No właśnie, bo miał 21 dni, zrobił to po 4. Tu się zastanawiam, mówiąc szczerze. Rozumiem od siebie tę przesłankę, nie będziemy działać pod dyktat, ale ja na jego miejscu bym postąpił tak właśnie, że najpierw spróbowałbym się spotkać. Co zrobi Trybunał i co chyba też istotne, kiedy, bo to może trwać, prawda? Tak, dlatego że gdyby prezydent wysłał w trybie prewencyjnym, Trybunał ma 3 miesiące na rozpatrzenie takiej ustawy. W trybie następczym nie jest związany żadnym terminem. I to jest pierwszy problem. Drugi problem polega na tym, że co akurat uważam jest ciekawym ruchem, znaczy prezydent zaskarżył przepis dotyczący artykułu 55a, mówiący o karalności, w kontekście przewidywalności polskiego prawa. Bo on mówi, że rzeczywiście można obywatel mieć wątpliwości i to jest jego treść, jego pytania do Trybunału Konstytucyjnego. Żeby każdy wiedział, co ten przepis oznacza, czyli jeżeli powiem ABC, to podlega to karze, a jeżeli powiem DEF, to nie podlega to karze. Ale także w kwestii wolności słowa. Tak, tylko że w kwestii wolności słowa to jest to zawsze będzie rozstrzygnięcie Trybunału takie światopoglądowe, tak? Czy to już jest uprawnione ograniczenie wolności słowa, czy też nie. Natomiast ten drugi wątek jest o tyle ciekawy, że prezydent mówi, każdy obywatel musi wiedzieć, czy robiąc jakąś rzecz, mówiąc jakieś słowa, czy one podlegają karze, czy nie podlegają karze. I rzeczywiście to jest troszeczkę ukłon w stronę Izraela, dlatego że przedstawiciele dyplomacji izraelskiej mówili, naszym zdaniem ten przepis jest zbyt szeroki, on umożliwia karanie za różne rzeczy. No prezydent powiedział, okej, niech Trybunał orzeknie, czy to jest przepis jasny i precyzyjny, czy też jest zbyt szeroki. Piotr Zaremba, co zrobi Trybunał? Nie ma pan żadnej wątpliwości? Znaczy, oczywiście ja nie stoję na stanowisku, że ten obecny Trybunał jest jakimś Trybunałem całkowicie fikcyjnym, jak to często mówią środowiska liberalno-lewicowej opozycji. Różne głosy pojawiły, że no, nie ma żadnej wątpliwości, co zrobi Trybunał. Oczywiście w składzie tego Trybunału przeważają ludzie o opcji prawicowej. No, zawsze jakaś większość Trybunału istniała, więc w tym sensie podejrzewam, że raczej przyzna rację ustawie, a nie wątpliwościom prezydenta. Natomiast no, myślę, że to oczywiście jest cały czas bardziej problem polityczny niż prawny, konstytucyjny. No. Ja tylko dodam. Na etapie prac legislacyjnych ta ustawa została skrytykowana przez ówczesnego szefa Biura Analiz Sejmowych, który dzisiaj jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W obozie prawicy Zjednoczonej też nie ma pełnej jednomyślności. No dzisiaj rano Witold Waszczykowski mówi, ostrzegałem od samego początku, no tak, że będą kłopoty z Izraelem. No ale jednak zdecydowana większość w tej chwili prezes Prawa i Sprawiedliwości i premier Morawiecki i minister Czaputowicz wypowiadają się raczej pozytywnie o tej ustawie. Ale z drugiej strony też premier Morawiecki mówił w Markowej, że no, termin nie był najlepszy, zapisy mogły być bardziej precyzyjne, że oczywiście jesteśmy za, no bo nie będziemy się wycofywać, no ale ta ustawa mogłaby być lepsza. Czy może być tak, że ustawa będzie funkcjonowała, a posłowie wkrótce uchwalą jakieś poprawki do niej? No, raczej nie sądzę. To znaczy, oczywiście, gdyby prezydent zadeklarował, że wystąpi z nowelizacją, może byłaby taka tendencja, choć wydaje mi się, że raczej w tej chwili prawica PiS, obóz rządowy traktuje każdą wątpliwość wokół tej ustawy jako rodzaj ustępstwa. Znaczy, Izrael swoją bardzo mocną reakcją, no też z kolei nas ustawił, można powiedzieć, w takiej troszkę obleżonej twierdzy. Ja chcę powiedzieć jedną jednak uwagę, bo to dotyczy tego pytania o nowelizację i tego pytania o tą czy można do końca precyzyjnie tę ustawę rozumieć. Rzeczywiście ona jest bardzo ogólna, ale z drugiej strony bardzo ciężko jest, i to mówię tym wszystkim, którzy używają takiego argumentu, że ona jest źle napisana. Otóż bardzo ciężko jest z kolei zapisać wszystkie możliwe warianty w taki bardzo precyzyjny sposób, bo oczywiście można zapisać, że zakazujemy sformułowania polskie obozy śmierci. Natomiast no, ja dam jeden przykład. Pan Lapid, polityk izraelski, wycofał się częściowo z tych polskich obozów, a potem powiedział, w Polsce zakładano obozy, Niemcy je zakładali, ale dlatego, że Polacy współpracowali z Niemcami. To już nie jest formuła polskich obozów, ale czy to jest formuła, która nie mieści się w szerokim przypisywaniu Polsce no, kolaboracji z Niemcami? Oczywiście tak. To ja rozumiem, porozmawiamy o tych stosunkach międzynarodowych właśnie. Izraelskie MSZ dzisiaj napisało, zaraz po decyzji pana prezydenta, mamy nadzieję, że w wyznaczonym do zakończenia obrad Trybunału czasie uda nam się uzgodnić zmiany i poprawki, i pisze też, że Izrael i Polska ponoszą wspólną odpowiedzialność za badanie i ochronę historii Holokaustu. Polska w tym czasie porozumie się z Izraelem właśnie co do ewentualnych poprawek, co do ewentualnych zmian? Znaczy, to oczywiście to jest kłopotliwe oświadczenie, bo ono sugeruje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma być konkluzją jakichś negocjacji politycznych. No, jednak Trybunał, miejmy nadzieję, że funkcjonuje inaczej niż jako ciało takie czysto polityczne. Natomiast Przede wszystkim te konsultacje są potrzebne ze względu na rozładowanie emocji i wytłumaczenie obu stronom problemów, które się pojawiają. Ja mam wrażenie, że mimo, że ja należę do krytyków zapisów tej ustawy, mam wrażenie, że jak gdyby paradoksalnie ona pomogła osiągnąć polskiej dyplomacji cel w postaci przyznania, że obozy nie były polskie, bo mamy stanowisko wicekanclerza Niemiec, ministra spraw zagranicznych Niemiec. W stanowisku Departamentu Stanu Amerykańskiego mamy stwierdzenie, że oczywiście, że obozy nie były polskie. I również w stanowisku dyplomacji, no, ambasadora Zali mówią, że oczywiście to były obozy budowane przez Niemców. Więc w związku z tym ja bym wykorzystał pozytywnie te przekazy, które były w tej chwili. Natomiast zrobił wszystko, żeby... Bo to jest obawa ze strony izraelskiej, że przyjedzie ktoś i opowie, zostałem wydany przez Polaka i teraz zostanie przez kogoś pozwany, tak? Czy będzie doniesienie do prokuratury i ktoś musi się ze swoich słów, które wypowiedział, tłumaczyć, bo sąd teraz musi orzec, czy to oskarżył cały naród polski, czy tylko jedną osobę? Czy to podpada pod ten przepis, czy nie podpada pod ten Piotr przepis? Piotr Zaremba, to jak my teraz mamy rozmawiać z Izraelem, jeśli ustawa już funkcjonuje, jeśli ustawa wejdzie w życie? W tej rozmowie z panią Azari ja zapytałem, czy drugą drogą nie byłoby jakieś deklaracje rządowe dotyczące sposobu wykonywania ustawy, bo przecież jest jeszcze coś takiego jak pewna praktyka. No, prokuratorzy podlegają ministrowi sprawiedliwości i minister sprawiedliwości może im dawać pewne wytyczne dotyczące kierunków polityki karnej. Więc tu jest jeszcze następny etap. Pani Azari kładła nacisk na to, że oczywiście rozmawiałem jeszcze przed podpisem prezydenta, ale nie odrzucała tej myśli, że potem dalej te rozmowy będą miały sens. I ja powiem szczerze. Zwłaszcza, co wielu podkreśla, ta ustawa jest nieostra w wielu punktach. Tak, ale po tych wszystkich bardzo mocnych awanturach, ja wątpię, żeby prokuratura była taka skłonna do rzucania się na kogokolwiek, a już zwłaszcza na ludzi narodowości żydowskiej, czy obywateli Izraela, no, czy w ogóle na ludzi z zewnątrz Polski z oskarżeniami. Znaczy, to jest jednak ustawa, która ma raczej charakter deklaracji symbolu i rzeczywiście no, pewne pozytywne efekty są. No, ta wypowiedź pana ministra spraw zagranicznych Niemiec no, jednak była niejako wymuszona przez debatę wokół tej ustawy. A jeśli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, co po dzisiejszej decyzji prezydenta może się zmienić? Będzie kolejna jakaś reakcja, kolejne głosy? Polska musi pamiętać o tym, że nie można mieć dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, kluczowych relacji partnerskich, mając złe relacje ze stroną izraelską. W związku z tym Stany Zjednoczone w jakimkolwiek sporze stanąłby Izrael, zawsze stanęłyby po stronie Izraela? Znaczy nie wiem, czy stanęłyby po stronie Izraela, ale mogłyby troszeczkę schłodzić relacje z Polską, widząc otwarty konflikt. W związku z tym ja mam wrażenie, że Amerykanie czekają na to, aż my ten problem z Izraelem załagodzimy, a wtedy powiedzą okej, business as usual. Tak, no zwłaszcza, że tu bym nie bagatelizował stanowiska samego Donalda Trumpa. On może nie być strasznie przejęty stanem praworządności w Polsce, ale akurat w tej sprawie jest bardzo proizraelski, jest bardzo nawet rodzinnie związany ze środowiskami żydowskimi. To jest jego osobista emocja, to nie jest wyłącznie taka formalność, chociaż każdy prezydent amerykański rzeczywiście był proizraelski, ale Trump jest jeszcze jakby w dwójnasób proizraelski. Natomiast no rzeczywiście to jest chyba ich reakcje, drugie oświadczenie Departamentu Stanu było łagodniejsze niż pierwsze. To jest jednak funkcja tego, co z Izraelem się stanie. Ale czy to może zaszkodzić w jakichś konkretnych działaniach, w konkretnych stosunkach naszych ze Stanami Zjednoczonymi, na przykład jeśli chodzi o negocjacje w sprawie patriotów? Znaczy ja mam nadzieję, że ten spór zostanie z Izraelem w miarę szybko zażegnany i takiego ryzyka nie będzie. A jeżeli coś nam zaszkodzi w relacjach z Amerykanami, to mam wrażenie, że wypowiedzi tych polskich polityków, którzy mówili, a Amerykanie nie wiedzą, co się w Polsce dzieje, nie mają pojęcia, co jest w tej ustawie, to są bardzo szkodliwe wypowiedzi. No Amerykanie naprawdę doskonale sobie zdają sprawę z tego, co się w Polsce dzieje. Ja tylko dam przykład taki. Podczas spotkania, o którym się dowiedzieliśmy dzięki kalendarium spotkań Ministerstwa Sprawiedliwości, Patryk Jaki dowiedział się 20 grudnia 2016 roku od dyplomaty amerykańskiego, dlaczego ta ustawa jest dla nich nie do zaakceptowania i dokładnie te same sformułowania były w oświadczeniu Departamentu Stanu. I tutaj już musimy postawić kropkę. Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita, Piotr Zaremba, Dziennik Gazeta Prawna i w sieci. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując nowoczesny oczyszczacz powietrza Philips za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens za 3399 zł, oszczędzasz 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie